Aquí tes un resumo sobre a crise de 1929 e a Gran Depresión. A ver, esta foi a maior tormenta económica do século XX. Comezou nos Estados Unidos, pero acabou arrastrando a case todo o mundo a unha década de pobreza. E ollo, cambiou para sempre a forma en que os gobernos se meten na economía. Moi ben, primeiro punto. Todo empezou con unha contradicción. Pensa nisto. Nos felices anos 20, a tecnoloxía permitía producir a esgalla, pero a xente do común non tiña cartos para comprar todo iso. Un desequilibrio total, sabes, as fábricas a tope, pero sen clientes. E para rematar, unha febre especulativa na bolsa, onde o valor das accións inflábase con cartos prestados. Vamos, que non tiñan nada que ver coa realidade. Segundo, a burbulla estalou. En octubre de 1929, de repente, todo saltou polo aire. O pánico apoderouse de Wall Street nos famosos Xoves Negro e Martes Negro. E as accións, pois, pasaron a non valer nada. A xente correu a sacar os seus aforros, o que fixo que miles de bancos quebrasen. O efecto dominó foi brutal e a crise contaxouse a todo o mundo cando os Estados Unidos cortaron o crédito. E, finalmente, a resposta tivo que ser radical. A situación era desesperada. Entón, como saíron de aí? Pois o presidente Franklin D. Roosevelt lanzou o seu famoso New Deal. Básicamente, puso o Estado a traballar. Investiu millóns en obras públicas para crear emprego, puxo regras estrictas aos bancos para que a xente volvese a confiar neles e creou axudas sociais, como o salario mínimo. En definitiva, a Gran Depresión ensinounos a golpes que un mercado sen regras pode autodestruirse e inaugurou a idea de que o Estado ten que intervir para salvar o sistema de si mesmo.